Глава другая. Князь Вячка дрэнна спаў у гэту ноч, трохі прыдрамаў на дно вока, нібы малады воўк пад кустом. І зноў прухкае моцнае цела падкінула зодра трывога. Ён устаў, да хрусту ў плячах пацягнуўся, узяў са стала срэбную карчагу з вадой, глыток адпіў, астатнюю ваду ліну сабе на рукі, апаласнуў ёю твар. Сон адразу ж адляцеў ад яго. Апошнія ночы ён вельмі мала спаў. Хварэла дачка, пяцігадовая Софія. З захаду, з вусця Дзвіны, даходзілі кепскія навіны. Рыжскі епіскап Альберт са сваімі пілігрымамі і рыцарамі, мяркуючы па ўсім, зламаў супраціўленне ліваў, ахрысціў іхніх старэйшын, а сыноў старэйшын узяў у заложнікі. Тэўтоны на ніжнім цячэнні Дзвіны ліхаманкава будавалі крэпасці, каменныя замкі. Альберт, праўда, яшчэ не бярэ даніну і царкоўную дзесяціну з ліваў. Лівы пакуль што лічацца дальнікамі вялікага князя полацкага Уладзіміра Валадаравіча. Але што будзе заўтра, што прынясе новы світанак? Вячка падышоў да акна апачывальні. Тысячамі нябачных пагрозлівых вачэй глядзела на яго цемра. Дзесьці там цякла Дзвіна шырокая і няспынная. І цяжка было ему думаць, што за некалькі попрышчаў ад кукей носа тэўтонскі рыцары пояць з яе коней. Учора на забаролах вой бачылі ў небе вогненае воблака. Ціха праплыло яно над кукей носам. Ціха і няўмольна. Гэта дрэнны знак для горада, для дружыны, для яго князя. Ён задумліва пагладзіў рукою халоднае, бліскучае ад дажджавых кропель шкло, падышоў да дачкі. Софія спала ў прыгожай, выразанай з моранага дубу калысцы гушкалцы, якая белымі пяньковымі вяроўкамі была прывязана да срэбнага колца ў столі апачывальні. Светлыя доччыны валасы рассыпаліся па чырвонай падушцы. На Софі была жоўтая ядвабная кашулька, на правай руцэ тонкай і смуглай свяціўся бранзалет кіеўскага сіняга шкла з залатымі пражылкамі. Твар у дачкі гарэў. На падлозе апачывальні ледзь не пад самай калыскай, лежачы на мядзвежчай шкуры, спала карміцелька Софіі Тадора з абельных халопак. Яе сухі жоўты тварык быў лагодна шчаслівы. Яна тоненька пасопвала ў нос. Вячку не спадабалася, што халопка сніць шчаслівы мірны сон у той час, як маленькая гаспадыня пакутуе ад хваробы. Наском зялёнага сап'янавага бота ён лёгенька наступіў на руку халопцы. Карміцелька спалохана ўсхапілася, адвесіла Вячку паясны паклон, праспявала трэснутым сухім галаском. «Многае лета табе, князь бацюхна!» І зноў нізка пакланілася. «Глядзі, князёўну, старая, – нестрога сказаў ёй Вячка. Ён не сумняваўся тым, што карміцелька, якая калісьці і яго гушкала і няньчала, хутчэй памрэ, чым дапусці, каб Софі хоць на малюсенькую макулінку нехта пакрыўдзіў. Паслухмяная верная рабыня, дзень і ноч моліцца за князя Хрысту, не забываючы, аднак, пра Перуна і дажджа Бога. Вячка стаяў пасярэдзіне апачывальні, глыбока задумаўшыся. Старая Тадора, папраўляючы падушку пад галавой Софі, краем вока пазірала на яго. Ён быў высокі, 10 вяршкоў росту, гнуткі, у поясе, светла-русы, з кароткай барадой, якая злёгку кучаравілася. Касці быў не шырокай, але моцнай, прухкай, створанай для цяжкага мяча і паходнага сядла. Быў апрануты ў прасторную зялёную кашулю з адамашку. Залатая грыўня, знак княжацкага роду, блішчала на смуглай шыі. «Целом чалавек, душой анёл», — думала пра свайго маладога князя старая рабыня. Яна шчыра паважала яго, нават па-свойму любіла, але было ў гэтай любові нешта ад той, якой разумны пакорлівы сабака любіць свайго гаспадара. «Не трывожся, князь», — яшчэ раз пакланіўшыся, сказала карміцелька. «Зелем і малітвамі выганім хваробу з тваёй дачкі. А ты ідзі, ідзі ў сваю святліцу беладубовую». Але тут прачнулася, заплакала князеўна Софія. Карміцелька ўзяла яе на рукі, прытуліла да сябе, пачала ціха напяваць песню, якая гучала і гучыць у чорных хатах смердаў над ракой палатой, над дзвіной і друццю. «Люлі-люлі, баю-бай, засні, мая зорка! Калі ж дзетка не засне, буду плакаць горка! Люлі-люлі, трэба спаць, засынайце вочкі, будуць дзетку калыхаць рэчкі, ручаёчкі! Люлі-люлі, трэба спаць, вее вецер золкі, будуць дзетку калыхаць матылькі і пчолкі!» Князёўна сцішылася, але неўзабаве зноў заплакала. «Карміцелька, пакліч зялейніцу домну», — загадаў Вячка. Старая Тадора хуценька выйшла з апачывальня, паклаўшы Соф'ю ў калыску. Князь нахіліўся над дачкой доўга і ўважліва глядзеў у змучаны хваробай тварык. Цёмныя пушысты вейкі малой слаба уздрыгвалі, трапяталіся. Як падобна яна была на сваю маці, княгіню, нябожчыцу Звеніславу. Тыя ж вочы блакітныя і гордыя, той жа нос з лёгкай гарбінкай, толькі зусім маленькі, яшчэ не вырас. Звеніслава, нарадзіўшы Соф'ю, праз 3 дні памерла ад гарачкі. Усіх ведуноў шаптуноў сабраў Вячка з кукейноскага княства. З Полацка былі, нават вучоны Рамей быў з Цараграда. Нічога не памагло, патухла маладая княгіня, як свечка. Зялейніца домна перад самай смерцю давала ёй піць траянку, грэтае віно, змешанае з чырвонай глінай, мёдам і каровіным маслам. Не памагло. Паклалі княгіну Звеніславу ў дубовай корсці труне, на шкут пад чорным ветразем. Павезлі па дзвіне ў Полацк, у Бельчыцы. Там пахавалі. Дачка глядзела на бацьку знізу ўверх напружанымі, туманнымі ад хваробы вачамі. «Хочаш, як і ўчора пачытаю табе?» «Александрыю?» – ціха запытаў Вячка. «Чытай», – адказала Софія. Вячка ўзяў са стала жоўта-карычневы пергамент. Прамыя прыгожыя літары, странна выведзеныя уставам, былі як жывыя. Цяжкія старонкі пахлі мятай, на якой настойваўся кінавар. Вячка пачаў чытаць, павольна вымаўляючы кожнае слова. «І паслаў дары Александру са сваімі пасламі грамату, мячык, бізун і скрынку з золатам. І было ў той царскай грамаце напісана: „Я дары цар царам, радня багам і сам Бог, зяю разам з сонцам, загадваю табе, Александр, рабу свайму, вяртацца да сваіх родзічаў ва ўлонні маці сваёй алімпіяды, так як табе належыць яшчэ вучыцца і саць матчыну цыцку, і таму пасылаю табе мячык, палку і каўпак блазна. Выбірай, што хочаш. Мячык азначае, што табе трэба яшчэ гуляць з равеснікамі, палка, што ты павінен яшчэ вучыцца, а каўпак блазна пасылаю табе за тым, каб ты забавляў падобных табе разбойнікаў, калі яны вернуцца на айчыну, а не падпарадкуешся мне, то загадаю сваім воінам узяць цябе і распяць». «Што зрабілі з Александрам?» – раптам запыталася дачка. «Ён перамог Дарыя і заваяваў паўсвету. А што зрабілі з Дарыем?» «Яго забілі, забілі ўласныя слугі». «Шкада Дарыя», – горка ўздыхнула Софія. «Скажы, а цябе могуць забіць твае слугі?» Вячка усміхнуўся. Дарэнны той князь, на якога ўздымаюць дзесніцу ягоныя ж халопы. Слух трэба трымаць у паслушэнстве, Соф'ячка. «Ты добры», — сказала дачка, — «і мне з табой добра. Мы будзем з табой сябраваць. Не бяры ў жонкі дабранегу». Малады князь уздрыгнуў, уважліва паглядзеў на дачку. Адкуль яна ведае пра дабранегу? Не дзіцячыя думкі ў яе, не дзіцячыя словы. «Княства не можа быць без княгіні», — нарэшце парушыў маўчанне ён. «Дзе ты бачыла пчаліны рой без маткі? Баяры патрабуюць, каб я жаніўся. Дабранега будзе добрай гаспадыняй Кукійноса. Яна з менскіх глебавічаў, а яны зараз у сілі, у пашане. Вялікі князь полацкі Владзімір Валадаравіч таксама з іхняга роду. Князь Уладзімір не любіць цябе. Ніколі нікому не кажы такіх слоў, дачка, чуеш? Ніколі і нікому. Навошта ж ён зрабіў чарняцом твайго брата, князя Васільку, чарнец-манах?» У гэты час у апачывальню ўвайшла зяленіца домна, нізка пакланілася князю, са срэбнай каржачкі пачала паіць князёўну сваім зеллем, шаптаць святыя замовы. Старая ладгалка была апранута ў доўгую тунікападобную кашулю з вышыўкай вакол шыі, у клячастую спадніцу, у скураныя лапці. На грудзях у яе была вялікая прыгожая брошка сакта, на галаве ільняная шапачка. Значыць, дачка не хоча мець мачаху, што ж? Ён разумее яе, вельмі добра разумее. Ён сам зведаў холад сірочага жыцця, калі на месцы роднай маці, на месцы сонца, якой павінна саграваць дзіцячую душу, была чужая, незразумелая жорсткая жанчына, як ледзяная зорка ў марозным зімовым небе.